ครับมีธุระอะไรบ้างมีธุระอะไรบ้าง ทำ ทำก็ต้องมาเสาร์อาทิตย์นะจะได้ฟังว่าคนธรรมดาก็ได้จะคุยกัน ได ้ถามได้ ใส่ก ับ เพ ื่อ นว ่ าบ ุ ญที ่ ได้จากการสวดมนต์หร ือ ภาวนา ค่ ะเราสามารถ อุทิศ ให้ก ับ ผ ู้ ที ่ เก ี่ ยวข้อง จริ งได้ ไหมคะไม่ได้บุญที่อุทิศได้ก็บุญที่ทำจากเกิดจากการทำทานเป็นบุญอย่างอื่นมันแค่ว่ามันเกินมันไม่สามารถส่งไปทางไปรษณีย์ได้นะของมันหนักมันต้องทำเองคนที่ตายไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปตามบุญตามกรรมของเขาคนที่เขามารอรับส่วนบุญก็เพราะกรรมของเขาทำไว้ทำให้เขาไม่สามารถไปที่ดีกว่าได้เพราะเขาไม่มีบุญพาไปเขาไม่ได้ทำบุญทำทานในขณะที่มีชีวิตอยู่ทำแต่บาปพอตายไปเขาก็ไม่มีบุญเหมือนกับไม่มีเงินไปอะไรต้องมาเป็นขอทานรอรับส่วนบุญของผู้ที่ทำบุญแล้วอุทิศให้เขาบุญอุทิศนี้ได้เกิดจากการทำทานอย่างเดียว ถ้าเราทำทานอย่างนี้ก็ที่เขารับได้ใช่ไหมคะ ถ้าเขารอรับอยู่คือคนตายที่ตายมันไม่มีหลายลักษณะตายแล้วเป็นเศรษฐีก็ไม่ต้องมารอรับบุญคือคนที่มีชีวิตอยู่ก็ทำบุญอย่างสม่ำเสมอพอตายไปเขาก็มีบุญติดตัวไปเขาก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมไปคนที่มีขนาดมีชีวิตอยู่ไม่ทำบุญทำแต่บาปตายไปก็ไปเป็นเปรตหรือไปตกนรกหรือไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นผีมันมีอยู่สี่ชนิดสำหรับพวกที่ไม่ทำบุญทำแต่บาปพวกที่มารอรับส่วนบุญก็เรียกว่าเปรตเพราะเขาบุญก็เป็นเหมือนอาหารของเขาเมื่อเขาไม่มีอาหารเขาก็ต้องมารอรับอาหารมา มารอรับบุญจากคนที่ทำบุญส่งไปให้เขา ถ้า คนตาย เป็นเทวดาเขาอน ุ โมทนาบุญกับคนที่นั่งสมาธิ ก็ไม่รู้ว่าจะมาอนุโมทนาทำไมเขาก็ไปเที่ยวของเขาเวลาคุณไปเที่ยวต่างประเทศคุณจะมารอสนใจกับคนนู้นคนนี้ทำบุญหรือเปล่าก็ไม่แน่ถ้าเขารับทราบคือบางทีเขาตายไปแล้วเขาไปเป็นเทวดาแล้วเราคิดถึงเขาเราไม่รู้ว่าเขาเป็นเทวดาหรือเป็นเปรตเราก็ทำบุญอุทิศบุญให้กับเขาถ้าเขารับทราบเขาก็จะอนุโมทนาถ้าเขาไม่รับทราบก็เขาก็ไม่ได้อนุโมทนาจิตใจของแต่ละดวงนี่มันอาจจะมีความผูกพันมากน้อยต่างกันบางทีตายไปแล้วยังมีความผูกพันกับคนที่มีชีวิตอยู่ก็อาจจะสามารถรับรู้เรื่องของคนที่มีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีความผูกพันเขาก็ไปแล้วไปตามความต้องการของเขาไปตามความอยากของเขาไปตามบุญตามบาปที่เขาทำไปงั้นเราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของคนตายให้มากควรจะกังวลกับเรื่องของเราที่ยังเป็นอยู่ดีกว่าว่าเรามีบุญพอหรือยังตัวบุญมันก็มีหลายระดับด้วยกันระดับเทวดาระดับพรหมระดับพระอริยเจ้ามีหลายระดับแล้ววิธีสร้างบุญแต่ละระดับก็ไม่เหมือนกัน ยังทำบุญรักษาศีลนี่ก็เป็นเทวดาถ้านั่งสมาธิรักษาศีลก็ได้เป็นพรหมถ้าได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธนะก็เป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆไปเรายังไม่มีบุญมากเราควรที่จะสร้างบุญให้กับเราดีกว่าไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของคนที่เขาไปแล้วนอกจากเขามาหาเราจริงๆนั่นมาเข้าฝันเวลานั่งสมาธิแล้วเขามาปรากฏในสมาธิซึ่งคนที่มีพลังจิตบางคนที่นั่งสมาธิแล้วก็จะติดต่อกับพวกที่ตายไปแล้วได้พวกที่เป็นเปรตเป็นผีหรือพวกที่เป็นเทวดาอย่างหลวงปู่มั่นท่านก็มีเทวดามาฟังเทศน์ฟังธรรมคุณแม่ชีแก้วก็ยังมีพวกที่เป็นพวกที่ซึ่งตายไปแล้วพวกวัวควายวัวป่าหมูป่าอะไรพวกนี้ตายไปแล้วเขาก็มาพบมาเล่าเรื่องความตายของเขาให้ฟังเขาถูกนายพรานฆ่าตายพรุ่งนี้นายพรานก็คงจะเอาเนื้อมาถวายให้แม่ชีเขาก็ขอให้แม่ชีรับแล้วเมตตาให้กับเขาด้วยเขาขอถวายเป็นทานแล้วพอวันต้องขึ้นเรื่องที่แม่ชีทราบภายในสมาธิก็เป็นไปตามที่ทราบมีคนเอาเนื้อหมูป่ามาถวายให้แม่ชีอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของคนบางคนที่เวลานั่งสมาธิแล้วจิตเขาสามารถติดต่อกับดวงวิญญาณต่างๆได้พระพุทธเจ้านี่ท่านก็ติดต่อได้กับดวงวิญญาณทุกระดับของพระพุทธมารดาท่านก็ติดต่อท่านสามารถติดต่อแล้วสั่งสอนธรรมะได้สั่งสอนจนท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันได้อันนี้มันก็มีความเกี่ยวข้องกันถึงจะติดต่อกันเพราะว่าดวงวิญญาณนี่มันก็มีเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมคนที่ไม่รู้จักเราก็ไม่ได้ไปสนใจเราก็สนใจกับคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยในกรณีพระพุทธเจ้ากับพระพุทธมารดาก็เป็นแม่ลูกลูกก็มีความกตัญญูคิดถึงบุญคุณของแม่ก็อยากจะทดแทนบุญคุณก็พอดีมีความสามารถมีพลังจิตที่จะสามารถสอบแสวงติดต่อกันได้ก็สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้ตามความสามารถพระพุทธเจ้านี้สามารถแสดงธรรมแล้วผู้ที่ฟังก็สามารถรับไปปฏิบัติได้คือเป็นเทวดารับไปปฏิบัติก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นก็อาจจะไม่สามารถที่จะรับไปได้เพราะดวงวิญญาณของแต่ละดวงนี้ก็มีระดับธรรมะหรือระดับบุญไม่เท่ากันอย่างพวกเปรตนี้ถ้าไปสอนธรรมะเขาก็ไม่เข้าใจเพราะเขากำลังหิวกำลังอยากต้องให้สิ่งที่เขาอยากได้เขาจะให้ธรรมะเขาก็ไม่อยากได้ให้สมาธิเขาก็ไม่อยากได้เขาอยากจะได้บุญอยากได้ปัจจัยสี่เหมือนขอทานเอาหนังสือธรรมะไปแจกไม่เอาอยากจะเอาเงินมากกว่าจะได้เอาเงินไปซื้อของที่เขาอยากจะซื้ออยากจะกินข้าวกินอะไรซื้ออะไรอ่านหนังสือธรรมะเอาวิธีนั่งสมาธิไปให้เขา ไปสอนเขานั่งสมาธิเขาก็ไม่เอาว่าระดับของจิตของเขาไม่มีความสามารถที่จะรับทำขั้นสูงได้อะไรต้องเอาทำขั้นต่ำก็คือทานบุญขั้นต่ำก็คือทานให้เขาไปพวกที่ไปตกนรกนี่ก็ไม่สามารถรับได้เพราะเหมือนกับถูกกักบริเวณไว้ไม่ให้ออกมาเหมือนอยู่ไปติดคุกพวกไปตกนรกนี่เหมือนไปติดคุกส่วนพวกที่มาเกิดเป็นเตระฉานนี่เขาก็หากินของเขาเองได้เขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญนั้นระดับจิตของแต่ละคนนี่มันขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำไว้เช่นอบายสี่นี้ท่านบอกว่ามีอยู่สี่เหตุด้วยกันทำบาปด้วยความไม่รู้เช่นไม่รู้ว่าฆ่าคนอื่นหรือกินทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี้เขาไม่รู้ว่าบาปเขาคิดว่าเป็นการเลี้ยงชีพของเขาแล้วพวกนี้ก็จะเป็นเดรัจฉานเพราะพวกเดรัจฉานเขาก็ไม่รู้เขาก็หากินของเขาไปสัตว์เล็กสัตว์น้อยปลาใหญ่กินปลาเล็กเขาคิดว่าเป็นเรื่องปกติของชีวิตนี่ก็ทำบาปโดยไม่รู้ว่าบาปพอตายไปก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าเป็นมนุษย์ก็มีอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะคิดว่าเป็นเรื่องการอยู่รอดแล้วทางกฎหมายเขาก็ไม่ถือว่าผิดกฎหมายอาชีพค้าเป็ดค้าไก่ค้าหมูค้าวัวค้าควายหรือเป็นเพชฌฆาตแม้แต่เป็นทหารตำรวจนี่ก็ถือว่าเป็นเดรัจฉานได้เหมือนกันเวลาไปฆ่าทำตามหน้าที่ของตนก็ยังฆ่าก็ยังบาปอยู่แต่ฆ่าโดยคิดว่าไม่บาปไม่มีผลเสียหายตามมาแต่เป็นการฆ่าเพื่อเลี้ยงตนเองรักษาชีวิตของตนเองนี่เรียกว่าทำบาปโดยไม่รู้ว่าบาปว่ามีผลตามมาถึงที่ตายไปก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานส่วนพวกที่ทำบาปด้วยความโลภเกิดพอมีพอกินแล้วแต่ยังอยากจะได้มากๆอยากร่ำอยากรวยหรือถ้าไม่อยากรวยก็สามารถทำมาหากินแบบไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ได้แต่อยากจะได้มากๆก็เลยเห็นว่าการอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันเป็นอาชีพที่หาเงินได้เร็วได้ง่ายเขาก็ทำไปทำด้วยความโลภถ้าว่าตายไปทำบาปด้วยความโลภตายไปก็ไปเป็นเปรตความโลภทำให้อยากได้มากๆได้เท่าไหร่ก็ยังไม่อิ่มไม่พอได้มาเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่าไม่พอมีความหิวความโลภนี่ก็คือความหิวดีๆพอตายไปก็หิวเพราะไม่มีบุญไม่ได้ทำบุญพวกที่ทำบุญนี่เขาจะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ไม่ค่อยโลภเท่าไหร่เขาก็ไปเป็นเทวดาเทวดานี่เป็นพวกที่มีบุญมีความอิ่มใจสุขใจที่เกิดจากการทำบุญพวกที่สามที่ทำบาปเพราะความกลัวเธอกลัวนู่นกลัวนี่แล้วเลยต้องฆ่าเพื่อป้องกันชีวิตของตนเองอะไรต่างๆเหล่านี้กลัวสัตว์อื่นจะมาทำร้ายเราแล้วก็ไปฆ่าเขาก่อนถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็เรียกว่าไปเป็นอสุรกายแล้วพวกที่สี่ทำบาปด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทพวกนี้ไปนรกจิตใจที่เครียดแค้นอาฆาตนี่มันร้อนเหมือนไฟนรกนี่คือเหตุของการไปเกิดในอบายอยู่มีสี่เหตุด้วยกันทำบาปด้วยความไม่รู้ก็ไปเป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากได้ง่ายๆอยากได้เร็วๆ ก็ไปทำบาปกันแทนที่จะทำอาชีพที่สุจริตคืออาจจะไม่เป็นฆ่าคนอื่นก็ได้อาจจะบาปเพราะไปโกงเขาไปลักทรัพย์ของผู้อื่นแต่ประพฤติผิดประเวณีนี่ก็เป็นบาปถ้าทำด้วยความโลภ ก็เป็นเปรตทำด้วยความกลัวก็เป็นอสุรกายทำด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมอย่างเทวทัตนี่จองเวรจองกรรมพระพุทธเจ้าพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึง3ครั้งตายไปก็ต้องไปตกนรกโดยเฉพาะไปฆ่าพยายามจะฆ่าพระพุทธเจ้าทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดอันนี้ถือว่าเป็นกรรมหนักคือการกระทำบาปต่อบุคคลที่มีพระคุณมากเนี่ยบาปเช่นทำบาปกับพ่อกับแม่นี่ก็บาปเท่ากับฆ่าพระอรหันต์ว่าพ่อแม่กับพระอรหันต์นี่เป็นคนที่มีพระคุณเท่ากันสำหรับเราพ่อแม่ของเราเนี่ยท่านเปรียบว่าเป็นเหมือนพระอรหันต์ของลูกถ้าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์นี่ท่านถือว่าเป็นกรรมหนักที่สุด พูดขัดใจนะคะบางทีอาจจะเห็นยังไ งก็ถ้ามันไม่ผิดมันไม่ผิดศีลก็ไม่บาปถ้าไม่ได้พูดโกหกเพียงแต่ว่าอาจจะไม่สงสารไม่เมตตาพ่อแม่ แต่พ่อแม่อาจจะรู้สึกหงุดหงิดใจ ถ้ารู้ว่าเขาหงุดหงิดใจถ้าเรา จำได้ถึงเราไหม ก็เหมือนกับเราขาดความเมตตาเราถ้าคนมีความเมตตาก็จะคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นจะพูดอะไรจะทำอะไรก็ต้องดูว่าพูดไปแล้วทำให้เขาเสียใจหรือเปล่าถึงแม้จะเป็นความจริงพูดไปแล้วให้เขาเสียใจก็อย่าพูดดีกว่าถ้าเราอยากจะรักษาน้ำใจคนอยากจะให้คนอื่นเขามีความสุขถ้าไหนหลีกเลี่ยงได้ไม่พูดได้ก็อย่าไปพูดกับพ่อแม่นี่ปกติท่านสอนว่าให้เราถือท่านเป็นเหมือนครูบาอาจารย์เป็นเหมือนพระเวลาพระเทศน์เราไม่ไปตอบโต้ไม่ไปเถียงเวลาพ่อแม่พูดอะไรเราไม่ควรที่จะไปเถียงถึงแม้ท่านจะพูดผิดหรือถูกก็ฟังเรามีหน้าที่ฟังในฐานะที่เราเป็นลูกแต่จะทำตามหรือไม่ก็เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ถ้าสิ่งที่ท่านพูดสอนเป็นสิ่งที่ผิดเราไม่ทำตามก็ไม่เสียหายแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกที่ดีที่เป็นประโยชน์ถ้าเราทำตามเราก็จะได้ประโยชน์ถ้าเราไม่ทำตามเราก็ไม่ได้ประโยชน์ในเวลาเราอยู่กับพ่อแม่นี่เราต้องระมัดระวังถ้าเราคิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์ของเรานี่เราก็จะปฏิบัติกับท่านนี่ได้ดีแต่ถ้าเราไม่คำนึงเราลืมไปบางทีเรามีอารมณ์อะไรอย่างนี้ก็จะอาจจะพูดไม่ดีหรือทำไม่ดีได้ในบางทีเราก็มีความปรารถนาดีต่อพ่อแม่รับใช้ท่านเลี้ยงดูท่านท่านไม่สบายขอให้อยู่ให้ยาท่านในบางทีท่านอาจจะไม่อยากทำตามที่เราบอกเราก็อย่าไปโกรธบางทีไปโกรธแล้วก็ไปว่าแม่ว่าพ่อว่าดื้อหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่ถูกเรามีหน้าที่รับใช้พ่อแม่คือมีหน้าที่ถึงเวลาให้ยาให้อาหารก็ให้ไปส่วนเขาจะกินไม่กินก็ไม่ต้องไปบังคับเขาเรามีหน้าที่รับใช้เป็นเหมือนคนรับใช้ถ้าเราบางทีเราลืมตัวเราไปทำตัวเป็นเหมือนพ่อเป็นแม่แทนเหมือนพ่อแม่เป็นเหมือนลูกก็ต้องคอยเอายามาให้กินเอาอาหารมาให้กินต้องคอยอาบน้ำให้อะไรให้บางทีเราก็มองพ่อแม่เป็นลูกไปแล้วก็อาจจะพูดดุด่าว่ากล่าวไปโดยไม่รู้สึกตัวอันนี้ก็เรื่องของการกระทำของเราที่จะมีผลตามมา ผลที่จะเกิดขึ้นมันก็มีสองลักษณะผลที่เกิดในปัจจุบันก็คือความรู้สึกภายในใจของเราถ้าเราทำดีใจเราก็จะมีความสุขถ้าเราทำไม่ดีใจเราก็มีความทุกข์ไม่สบายใจแล้วเวลาตายไปทำดีเราก็จะได้ไปสุคติไปเป็นเทวดาไปเป็นในสวรรค์ชั้นต่างๆไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยะเจ้าถ้าเราทำไม่ดีเราก็ไปเกิดในอบายทำบาปอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมจะเชื่อหรือไม่เชื่อทำไปแล้วมันก็มีผลตามมาจะรู้หรือไม่รู้มันก็มีผลตามมาดังนั้นการที่เราได้มีโอกาสมาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมนี้ถือว่ามันเป็นประโยชน์กับเราเหมือนกับเรียนรู้เรื่องกฎหมายถ้าเรารู้เรื่องกฎหมายเราจะได้ทำอะไรไม่ผิดกฎหมายถ้าไม่รู้บางทีก็ทำไปผิดกฎหมายแล้วโทษก็ตามมาอย่างชาวบ้านนี่บางทีเขาก็ไม่มีโอกาสได้ศึกษาบางทีเรื่องกฎหมายต่างๆนี้เขาก็ไม่เคยรู้ทำผิดทำถูกพอทำผิดก็ถูกลงจับไปลงโทษได้แต่คนที่มีการศึกษาก็รู้ว่าทำอะไรผิดทำอะไรไม่ผิดเขาก็สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำผิดผลที่ไม่ดีก็ยังไม่เกิดกับเขาพวกเราเนี่ยโชคดีได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมถ้าเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติธรรมชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคตก็จะมีแต่สุขและเจริญขึ้นไปตามลำดับถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไปตามความรู้สึกของเราวันไหนเราอยากจะทำดีเราก็ทำวันไหนอารมณ์ไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีชีวิตของเราก็เลยสลับไปสลับมาบางวันก็มีสุขบางวันก็มีทุกข์ผลมันเกิดจากการกระทำของเราทั้งในปัจจุบันนะผลที่เกิดจากการกระทำในอดีตนั้นเวลาที่เราพบกับผลที่ไม่ดีก็ขอให้เราทำใจว่ามันเป็นวิบากของเรามันเป็นการกระทำของเราเองซึ่งมันบางอย่างอาจจะเป็นการกระทำที่นานมาแล้วที่เราจำไม่ได้แต่มันยังไม่ส่งผลเพิ่งมาส่งผลให้เราตอนนี้แล้วเช่นเดียวกับการที่ได้รับผลดีก็ขอให้คิดว่าบางทีเราอยู่เฉยๆแล้วก็ได้รับผลขึ้นมาก็ขอให้ถือว่าเป็นผลของที่เรากระทำไว้ในอดีตบางคนสับสนบางคนปัจจุบันทำดีแต่บรรลับผลไม่ดีของอดีตก็เลยคิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีบางคนทำไม่ดีแต่ได้รับผลดีเพราะเป็นผลดีที่เกิดจากการกระทำดีในอดีตก็เลยหลงคิดว่าทำไม่ดีก็ได้ดีถ้าอย่างนี้ก็จะไปทำไม่ดีเพราะคิดว่าทำไม่ดีแล้วกลับได้ดีได้ดีส่วนคนที่ทำดีแล้วกลับไม่ได้ดีได้ดีก็ไม่อยากจะทำความดีนี่เราต้องมองว่าการกระทำของเรามันมีทั้งปัจจุบันและอดีตที่การกระทำในอดีตที่ยังไม่ส่งผลก็ยังมีอยู่บางอย่างก็ส่งผลไปแล้วบางอย่างก็ยังไม่ส่งผลการปฏิบัติการทำงานปัจจุบันของเรามันยังไม่ส่งผลก็ได้เหมือนเราปลูกต้นไม้วันนี้มันยังไม่ออกดอกออกผลอาจจะต้องรอเวลา 4-5 ปีมันถึงจะออกดอกออกผลขึ้นมาอย่างพระเนี่ยก็จะออกดอกออกผลใช้เวลาหลายสิบปีครูบาอาจารย์แต่ละรูปก็จะมันเป็นที่ปรากฏรับรู้ของญาติโยมของผู้ที่มีจิตศรัทธานี่ท่านก็ต้องเป็นพระเล็กพระน้อยมาก่อนศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆก่อนกว่าจะมามีคนรู้จักเขารุ่มนักสือก็บางที4-50พรรษาเข้าไปแล้ว แต่ท่านไม่ได้วิตกกับเรื่องเหล่านี้เพราะว่าอันนี้เป็นผลพลอยได้ผลที่ผลหลักที่ท่านต้องการก็คือความรู้สึกในใจอันนี้สำคัญกว่าถ้าเราทำดีแล้วเรามีความสุขใจคนอื่นจะรู้หรือไม่คนอื่นเขาจะสนับสนุนเราให้รางวัลเราหรือไม่นี่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะสิ่งที่เขาให้เรานี้คู่กับสิ่งที่เราได้ในใจเราไม่ได้สิ่งที่เราได้ในใจนี้มันเหนือกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายฉะนั้นถ้าเราทำบุญก็ดีทำบาปก็ดีขอให้เราดูผลที่ใจเราจะดีกว่าส่วนผลภายนอกเช่นทำบาปแล้วยังไม่ถูกเขาจับเข้าคุกเข้าตารางอันนี้อย่าไปสนใจมันมากนะดูที่ใจดีกว่าไม่ติดทุกข์แต่ใจมันร้อนใจมันไม่สบายมันร้อนยิ่งกว่าไปติดทุกข์เลยนะไปติดทุกข์มันก็จะได้หายกังวลหายหวาดกลัวพอถูกจับแล้วไปติดทุกข์ติดตารางมันก็เพียงแต่ว่าไปรอเวลาออกมาเท่านั้นเองเวลาอยู่นอกคุกยังไม่ถูกจับเนี่ยมันก็ยังวุ่นวายใจอยู่เรื่อยให้ดูผลที่ใจถ้าเราสังเกตดูมันจะมีผลตลอดเวลาผลของกรรมนี้เกิดขึ้นทันทีไม่ใช่ต้องรอชาติหน้าหรือปีหน้าหรือ5 ปีข้างหน้าอันนั้นมันเป็นผลภายนอกใจแต่ผลภายในใจนี่มันเกิดขึ้นทันทีอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านก็ตรัสรู้ก็ถึงพระนิพพานตั้งแต่ยังไม่ตายวันเพ็ญเดือน6นี่ที่ท่านนั่งใต้ต้นโพแล้วตัดสรู้เนี่ยท่านได้ถึงพระนิพพานแล้วใจของท่านถึงพระนิพพานแล้วแต่เราไปคิดว่าท่านไปถึงพระนิพพานตอนที่ท่านตายตอนที่ท่านเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยความจริงนั้นเป็นเพียงแต่เป็นการแยกออกจากร่างกายไปใจแยกออกจากร่างกายไปอยู่คนละที่ใจอยู่ในโลกทิพย์งั้นพวกเราทำบุญขนาดนี้วันนี้ตอนนี้ใจเราก็เป็นเทวดากันแล้วถ้าเราทำบุญทำทานรักษาศีลเราก็เป็นเทวดาแล้วถ้าเราไปทำบาปด้วยความโลภตอนนี้เราก็เป็นเปรตแล้วใจมันเป็นไปก่อนเลยแล้วมันจะเป็นเต็มรูปแบบต่อเมื่อร่างกายนี้มันตายไปแล้วเขาถึงมีคำพูดว่ากายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาก็มีใจเป็นเปรตก็มีใจเป็นพระอริยเจ้าก็มีตัวที่เป็นไม่ใช่ร่างกายตัวที่เป็นก็คือใจฉะนั้นขอให้เราทำไปทำเพื่อใจของเราไม่ได้ทำเพื่อที่จะให้คนอื่นเขารู้ว่าเราทำดีแล้วให้ได้รับรางวีรางวัลอย่างนี้ไม่ได้เป็น มีพระมาครับนั่งไหนกราบอะครับนั่งตรงไหนได้ เดี๋ยวไปรอพิจารณาก่อนหรือท่านจะนั่งตรงไหนก็ตามใจท่านจะบอกเดี๋ยวรอสักครู่ก่อนนี้รอท่านเสร็จรับแขกได ้มาฟังเทศด้วย ไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวมันไม่สะดวกเดี๋ยวค่อยเทศที่หลังเดี๋ยวคุยกันที่หลังก็ได้ ครับครับ ทางนี้มีอะไรหรือเปล่า อาจารย์คะเหมือนอย่างในหนังสือท่านอาจารย์ค่ะที่ว่าจิตคือร่างกายแตกสลายได้แต่ถ้าจิตนี่มันไม่แตกสลายก็คือความรู้สึกของเราณปัจจุบันที่มันจะหลุดออกจากร่างกาย ความรู้สึกความนึกคิดต่างๆเนี่ยตัวที่สั่งให้ร่าง อ ยู่ตลอด จิตสำนึกมันก็ อยู่เหมือนเดิมทุกอย่างนิสัย ตายก ็ ตายแต่ร่าง ด ้านนี้ที่ว่าไปอยู่ในโลก อยู่ในโลกคิด ในดาวอังคารเพื่อรอ ไม่ใช่ เกิด ไม่ใช่ดาวอังคารหรอกมันอยู่อีกโลกมันพอมันไม่มีร่างกายนี้มันก็ไปรับผลบุญผลบาปบางทีมันก็ไปรับผลบุญโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายเช่นไปเป็นเทวดานี่ก็ไม่ต้องมีร่างกายหรือถ้าผลบาปก็ไปตกนรกนี้แต่ถ้ามีร่างกายก็ไปเป็นเดรัจฉานกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ใจก็ยังเหมือนเดิมอยู่ตัวใจ จะบุญหรือบาปมันก็ยัง ป็นจิตตัวนั้นอย ู่จิตตัวนั้นอยู ่ก็อย่างถ้าเราตายไปแล้วหนูร่างกายเอาไปเผาหรือเราร่างกายเราบริจาคก็จะไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไร ไม่รู้สึกไม่เกี่ยวข้องกันละเพราะมันแยกออกจากกันไม่มีการรับรู ้หนูก็ตายแล้วก็แล้วเราไปเกิดเราก็ลืมความทรงจำไปหมดถ้าสมมติ บางคนจำมีความจำดีก็แล้วเลือกชาติได้แต่คนส่วนใหญ่จะความจำไม่ดีความจำสั้นเมื่อวานนี้กินอะไรยังจำไม่ได้เลย ใช่ ใช่ แก่แล้วเริ่มจำ แต่บางคนเขาความจำดีใครพูดอะไรไว้เมื่อกี่ปีมันยังจำได้คนที่มีความจำดีเขาเลือกชาติได้ ก็ส่วนใหญ่ที่มาเกิดใหม่ก็จะจำไม่ได้ว่าอดีตชาติมันเป็นอะไร อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านระลึกได้เป็นร้อยชาติพระเจ้าสิบชาติร้อยชาติท่านเอามาเล่าให้เราฟังพระเวชสันดรนี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระเวชสันดรนี่ ก็เป็นชาติ พระเตมีนี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าคือจิตดวงเดียวกันแต่ตอนนั้นไปเป็นพระเตมีไปเป็นพระเวชสันดรแต่ท่านไปเป็นพระมหาชนกจิตดวงนี้พอร่างกายนี้ตายไปก็ไปได้ร่างกายใหม่แล้วก็เป็นคนใหม่เปลี่ยนแต่ร่างกายเหมือนเราเป็นตัวละครเนี่ยเราคนเล่นละครเนี่ยเราเปลี่ยนบทเล่นหนังเรื่องนี้เขาก็ให้เป็นพระเอกเล่นอีกเรื่องเขาให้เป็นผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยเล่นไปตามบทที่ผู้กำกับเขาให้เล่นผู้กำกับของเราก็คือบุญกรรมนี่แหละเราทำบุญทำกรรมไว้เดี๋ยวบุญกรรมนี้ก็จะบังคับให้เราไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นมนุษย์ก็บางทีก็เป็นคนรวยบ้างเป็นคนจนบ้างเป็นคนใหญ่บ้างคนเล็กบ้างแล้วแต่บุญกรรมที่ทำมาแต่ถ้าทำบุญอยู่อย่างเดียวไม่ทำกรรมหรือทำกรรมน้อยกว่าทำบุญเนี่ยบุญก็ทำให้เรามาเกิดยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าเนี่ยสิบชาติเนี่ยท่านพอดีเป็นสิบชาติที่ท่านบำเพ็ญบารมีสิบชนิดด้วยกันพอชาติสุดท้ายก็ได้มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้จิตของท่านสะอาดแล้วไม่มีเชื้อของความอยากที่จะไปเกิดใหม่ท่านก็ไม่มีภพชาติอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดเพราะว่าการเกิดนี้ท่านพิจารณาว่ามันเป็นทุกข์เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะสูงจะต่ำมันต้องแก่เจ็บตายด้วยกันการไม่กลับมาเกิดเนี่ยดีที่สุดการทำบุญของพระเจ้านี่ก็พุ่งเป้าไปที่การไม่กลับมาเกิดแล้วในชาติสุดท้ายนี้ท่านก็ค้นพบสาเหตุของการที่ทำให้ท่านต้องกลับมาเกิดเหตุที่ทำให้กลับมาเกิดก็คือความอยากถ้าอยากแล้วมันอยู่เฉยๆไม่ได้ใช่ไหม ชาติส ุ ดท้ายที ่ เป็น ส ิ ท ธัตถะ ที่ไปนั่งใต้ต้นโพเนี่ยที่บอกตัดสรู้เนี่ย ร ู้อะไรก็รู้ว่าความอยากนี่เป็นต้นเหตุที่ทำให้จิตนี้ต้องแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้การจะแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ก็ต้องมีร่างกายใช่ไหมพวกเราทุกคนเนี่ยยังมีความอยากกันใช่ไหมอยากดูอยากฟังอยากดูก็ต้องมีตาถึงจะดูได้อยากฟังก็ต้องมีหูจะมีหูมีตาก็ต้องมามีร่างกายก็ทำให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้ายังมีความอยากแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้ตัดความอยากได้มันก็ไม่อยากดูไม่อยากฟังมันไม่อยากดูไม่อยากฟังอะไรมันก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้พอร่างกายของเจ้าชายสิทธัตถะของพระพุทธเจ้านี้ตายไปจิตของท่านก็หยุดไม่ไปหาร่างกายใหม่แล้วพอแล้วจิตที่ไม่มีความอยากนี้เป็นจิตที่อิ่มที่พอไงการที่จิตของเราไม่อิ่มไม่พอก็เพราะความอยากนี่เองพออยากปั๊บมันก็ต้องไปหามาแล้วใช่ไหมมันก็หิวแล้วแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้มันก็อิ่มขึ้นมามันคือความรู้สึกในใจของพวกเราใจของพวกเราทุกวันนี้มันอยากอยู่เรื่อย อยากมันก็เลยต้องไปนู่นมาเนี่ยอย่างโยมมาที่นี่ก็เพราะความอยากใช่ไหมอยากได้บุญอย่างนั้นมันเป็นความอยากที่ดีเป็นความอยากที่จะพาไปสู่ความรู้ที่จะทำให้เราหยุดความอยากทั้งหมดได้แต่ถ้าอยากไปเที่ยวอยากจะไปหาความสุขทางร่างกายเนี่ยจะเป็นความอยากแบบอยากยาเสพติดอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมคนติดยาเสพติดนี่ต้องเสพไปเรื่อยๆคนที่ชอบเที่ยวก็ต้องเที่ยวไปเรื่อยๆคนที่อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะอะไรใช้ตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็ต้องหาไปเรื่อยๆได้มาปั๊บก็หมดไปแล้วใช่ไหมเวลาไปเที่ยวมาก็สุขพอกลับมาบ้านก็หายไปหมดแล้วอยากจะออกไปใหม่นะออกไปกี่ครั้งหากี่ครั้งมันก็หมดเหมือนคนเสพยาเสพติดเหมือนคนสูบบุหรี่เหมือนคนดื่มเหล้าเนี่ยเวลาดื่มเหล้าก็มีความสุขแล้วเดี๋ยวพอฤทธิ์ของเหล้าหมดแล้วก็หายไปหมดอยากต้องกินใหม่ต้องดื่มใหม่มันยังพาให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเพราะความอยากนี่เองถ้าเราไม่อยากแล้วเราก็จะไม่ต้องใช้ร่างกายเมื่อไม่ต้องใช้ร่างกายก็ไม่ต้องมาเกิดจิตนี้อยู่ในโลกทิพย์ไม่ต้องมีร่างกายก็มีความสุขได้อย่างถ้าเรามาฝึกนั่งสมาธิอย่างเงี้ยทำใจให้สงบเราก็มีความสุขเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายคนที่ก็มาบวชก็ไม่ก็อยู่กันได้เช่นอ ย่างที ่ คนแบบม ี ส ั มผัสที่หกหรือสัมผัสที่เจ็ดที่ต้องว่าคือว่าจะรู้สิ่งนี้ก็คือความทรงจำเมื่อชาติอดีต ความทรงจำอย่างหนึ่งแล้วก็ความสามารถพิเศษของจิตอย่างที่พระพุทธเจ้าติดต่อกับแม่ได้เนี่ย ดวงวิญญ า ณจะสื่อสารกับคนตายได ้เรียกพลังจิตเนี่ยพลังจิตจิตสามารถติดต่อกับจิตที่ไม่มีร่างกายได้พวกเรานี่ต้องติดต่อจิตกับที่ยังมีร่างกายอยู่เนี่ย ที่เราเทวดาอย่างเทพเทวดานะคะยังติดต่อกับ ถ้าเรามีพลังจิตเราก็ติดต่อเขาได้มานั่งสมาธิเขาก็มาคุยกับเราได้บางทีไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ถ้าสมาธิเรามีพลังมากไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้อย่างหลวงปู่ชอบนี่ท่านอยู่เวลาอยู่ในป่าคนเดียวบางทีเทวดาก็มาหาท่านโดยที่ท่านไม่ต้องนั่งสมาธิแต่จิตของท่านสงบจิตมันต้องสงบแล้วก็ไม่รับรู้เรื่องของทางร่างกายมันก็จะรับรู้เรื่องของกายทิพย์ได้เพราะกายทิพย์มันละเอียดกว่าเรื่องราวของกายหยาบนั่นจิตจะรับรู้เรื่องของกายทิพย์ได้จิตต้องสงบต้องละเอียดเข้าไปถึงจะรับได้เหมือนกับเปลี่ยนคลื่นเหมือนเปลี่ยนกับคลื่นวิทยุเปลี่ยนช่องจิตของเราตอนนี้ใช้ช่องร่างกายเป็นสื่อสารถ้าเราอยากจะสื่อสารกับเทวดาเราก็ต้องเปลี่ยนช่องทำจิตของเราให้สงบ แล้วอย่างคนที่ผีเข้าอย่างเง ี้ ย ฮะ อย่างพวกคนที่แบบผีเข้าอะไรอย่าง เงี้ยผีเข้านี่ส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของจิตเขาเองอะ จิตร้อน จิตเขาร้อนจิตเขาไม่มีใครเข้ามาหรอกจิตมันเป็นมันฟุ้งมันปรุงแต่งแล้วมันก็เชื่อไปตามความคิดปรุงแต่งจินตนาการของตัวเอง แต่หนูมีประสบการณ์อันนึงนะคะคือคนหนูก็ไม่ทราบความจริงแท้ไหนคือแถวบ้านอ่ะมันมีคนฆ่าตายทีนี้คนที่ฆ่าเขาอ่ะคือน้องชายเขาเองที่แรกก็ไม่รู้ฆ่าพี่สาวตัวเองพอตายไปแล้วน่ะคนในซอยเนี่ยก็คนที่ไม่รู้นะคะที่อยู่ที่อื่นละมาก็จะเห็นเขาอย่างเงี้ยแล้วพอมีคนใหม่เนี่ยเขาย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เขาก็มาเข้าที่หนูว่าผีเข้าเนี่ยค่ะวิญญาณเขาก็เข้ามาอยู่นี่นะคะแต่ว่าคนที่ย้ายมาเขาไม่รู้ประวัติเลยเขาไม่รู้จะดูซ้ำว่าบ้านหลังนี้มีคนตายทีนี้เวลาเขาพูดเวลาอะไรทุกอย่างคือเป็นคนนั้นเลยค่ะหนูก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นเรื่องจริงไหม แล้วยังลูกผัวเขานะคะคือคนเนี้ยเขาไม่รู้จักลูกผัวเขาแต่คนในซอยอ่ะรู้สึกว่าเข้ามาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ร่วมกันทำบุญให้เขาทั้งซอยก็คือร่วมกันทำบุญให้เขาแต่ว่าก็เพราะลูกเขาก็มาสามีเขาก็มาแต่คนเนี้ยเขาเจอลูกกับสามีเขาพี่เขาร้องห่มร้องไห้แล้วก็เหมือนรู้จักกอดลูกเหมือนแม่เขาเมื่อก่อนที่ตอนอยู่น้องเลยพูดเออมันก็อาจจะจริงได้ไหมฮะว่าคนเนี้ยเขามีจิตที่ถูกผีเข้ามาอยู่ได ้ก็แล้วแต่เราจะเชื่อไม่เชื่อถ้าโยมเชื่อมันก็เป็นไปได้ถ้าเราไม่เชื่อเรา ก็ไม่อยากเชื่อเลยมัน เพราะมันก็มันยังไม่ มี มันไม่มีอะไรให้พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนถ้าเป็น ข้อพิสูจน์ไม่ได้ ถ้าเป็นเข้ามาจริงๆก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องไปเลยถือว่าฉันชื่อนั้นชื่อนี่อะไรฉันตายไปแล้วฉันถูกคนนั่งฆ่าตายพูดออกมาเลย โอ้แต่เขาไม่พูด ใช่ไหมนี่เราก็ไปคิดกันเอาเอง เพราะคนก็ถามว่ากำลังตามจับอยู่ว่าถามว่าเนี่ยใครฆ่าเธอกันแน่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่พูดเอาแต่ร้องไห้ แสดงว่าอาจจะไม่ใช่นะ แต่ตอนหลังตำรวจเขาก็พิสูจน์ได้จับได้เป็นน้องชายเขาฆ่าจริง ๆแต่ถ้าที่ปฏิบัตินานจะรู้ว่าจิตของแต่ละดวงนี่มันเข้าไปซ่อนกันไม่ได้ เข้าไปซ่อนกันไม่ได ้เข้าไปซ่อนกันไม่ได้ถ้าร่างกายของใครก็ของมันจิตของใครก็มีร่างกายจิตดวงอื่นจะมาขอยืมใช้ร่างกายนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวเข้ามายืมใช้ร่างกายเราไปฆ่าคนอื่นได้ใช่ไหม สงสัย อันนี้ก็ให้รู้ไว้ใช่ว่ากันแล้วกันคือว่ารู้ไว้จะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่าเข้าไปให้พิสูจน์ก่อนถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ก็ฟังหูไว้หูไปแล้วก็ให้คิดว่ามันไม่เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องรู้เลยไม่รู้เรื่องที่เราควรจะรู้ก็คือเนี่ยใจของเราเป็นยังไงตอนนี้ใจเรายังโลภยังโกรธยังหลงอยู่หรือเปล่าถ้ายังโลภโกรธหลงอยู่ก็หาวิธีทำให้มันหายว่านี่รักษาให้หายได้ทำให้ใจหายจากความโลภความโกรธความหลงได้ความโลภโกรธหลงนี่ก็เป็นเหมือนเชื้อโรคในร่างกายเราพอเราที่เป็นโรคจิตเนี่ยก็เกิดจากความโลภโกรธหลงนี่คนโลภมากๆอยากได้มากๆพอไม่ได้ก็เสียใจเป็นบ้าไปใช่ไหมมันเป็นโรคจิตไปแล้วคนกลัวมากๆก็เป็นโรคจิตไปโรคกลัวโรคกลัวก็อยากความโลภแหละอยากจะให้ทุกอย่างดีพอในนิดอะไรหน่อยไม่ดีก็กลัวขึ้นมาถ้าไม่ควบคุมตัวนี้มันก็จะทำให้เราเป็นโรคจิตไปได้งั้นวิธีที่จะควบคุมโรคจิตของเราก็คือเนี่ยทำทานรักษาศีลภาวนาไปนี่ยาของพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมโอสถยารักษาโรคจิตทำบุญทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาแล้วมันจะทำให้เราสามารถควบคุมความโลภความโกรธความหลงของเราได้ความโลภก็เกิดจากความหลงความหลงก็เกิดไม่รู้ความจริงต่างๆอย่างที่เรามาคุยกันสงสัยว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แสดงว่ายังไม่รู้ยังหลงอยู่วิธีแก้ความหลงก็คือต้องมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าการฟังเทศน์ฟังธรรมนี่มีอานิสงส์ทำให้เรากำจัดความสงสัยได้ทำให้เรารู้สิ่งที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไรแล้วถ้าจะให้มันชัดเจนกว่านี้ก็เอาไปพิสูจน์ได้เราเอาไปปฏิบัติได้พอเราปฏิบัติได้เราก็จะเข้าใจ ยากจัง ฮะ ยากจังเลยค่ะปฏิ บัติอ๋อมันยากเพราะเราไม่เคยนั่นเองไม่เคยชิน ย ัง ไม่รู้ว่าจะยังไง เหมือนโยมเคยถนัดมือขวาแล้วต้องหัดมาใช้มือซ้ายเนี่ยมันก็รู้สึกยากแต่ถ้าทำไปเรื่อยซ้อมไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ง่าย ม ัน ไม่เคยนิ่งเลยค ่ ะ ก็ทำน้อย จิตมันยังไม่เคยทำเพิ่งเริ่ม นั่นเองไม่จะให้มันนิ่งไง มันไปไหนก็ไม่รู ้ไม่ทำแล้วมันไม่ทำแล้วมันจะให้มันนิ่งได้ไง อันนี้ถ้าทำไปเรื่อยๆมันจะพัฒนา พัฒนาเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าก็เริ่มต้นจากจุดที่เราร่วมต้นกันทั้งนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเลยที่ไหนท่านก็ต้องมาพัฒนาเนี่ยมาฝึกให้ในอดีตพระพุทธเจ้าก็อาจจะเคยเจอพระพุทธเจ้าองค์ก่อนแล้วก็ได้ยินได้ฟังคำสอนได้ศึกษาก็เอามาหัดปฏิบัติทำไปทีละเล็กทีละน้อยหลายภพหลายชาติมันก็สะสมไปเรื่อยๆ อาจารย์คะความสงบที่เกิดจากการภาวนาค่ะเราควรจะสามารถทำให้เกิดความสงบได้ต่อเนื่องนานเท่าไหร่คะเพียงแต่ว่าพอใช้ได้เพียงพอต่อการใช้ปัญญา ก็คือความสงบนี่เราก็ต้องพยายามประคับประคองให้มันอยู่ไปให้มันต่อเนื่องไปเลยทั้งวันทั้งคืนคือพอเราจะสมาธิมาเราก็รักษามันด้วยสติต่อพุทโธไปต่ออย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องราวต่างๆพอมันไปคิดแล้วเดี๋ยวมันจะฟุ้งขึ้นมาแล้วความสงบก็จะหายไปถ้าเราปฏิบัติขั้นสมาธินี้ต้องมีสติคอยคุมความคิดอยู่เรื่อยๆใช้พุทโธไปออกจากสมาธิมาก็พุทโธต่อแล้วพอเดินพอหายเมื่อยแล้วจากการนั่งแล้วก็ออกมาเดินพอหายเมื่อยแล้วก็กลับไปนั่งใหม่พยายามนั่งวันละหลายหลายรอบให้มันเข้าไปเรื่อยๆให้มันเข้าไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะติดกันเป็นพืชไปเองเหมือนเอาของมาต่อกันมาต่อกันสมาธิมันเป็นช่วงๆใช่ไหมถ้าเราทำบ่อยๆมันก็มาต่อกันเอาไปมันก็จะติดเป็นอันเดียวกันไปเลยถ้ามันเป็นอันเดียวกันแล้วทีนี้มันก็พร้อมที่จะออกไปพิจารณาทางปัญญาเพราะการพิจารณาปัญญานี้ต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องพิจารณาแบบให้มันเห็นชัดเจนอยู่กับใจเราตลอดเวลาถ้าเราไม่มีสมาธิเราไม่พิจารณาเนี่ยมันจะเดี๋ยวจะหยุดมันจะไปคิดเรื่องอื่นแทนพอเรื่องที่เราต้องการเห็นมันก็จะไม่เห็นเช่นความตายเนี่ยเราไม่เห็นตลอดเวลาวันหนึ่งเราเห็นสักกี่ครั้งกันความตายเนี่ยวันนี้เห็นไหมอย่างความตายของเราเนี่ยมันต้องเห็นตลอดเวลาเลยไม่ลืมเลยพูดง่ายๆไม่ลืมแล้วว่าต้องตายอะไรนะ ท ำ ก ิ จวัตรอย่างอื่นทานข้าว ทำไมไม่เห็นเวลาคุณทานข้าวคุณเห็นเงินไหมเวลาคิดถึงเงินในธนาคารคุณนะมันอยู่ที่ใจคุณเนี่ยถ้าคุณคิดปั๊บก็เห็นเลยนี่คุณไม่คิดมันเลยไปคิดแต่เงินอยู่ในธนาคารอย่างเดียวคิดถึงเศรษฐกิจขึ้นลงนี่มันไม่ไอคิดเรื่องที่คนจะคิดเราไม่คิดกันใช่ไหมเวลาคิดถึงแฟนเนี่ยทำอะไรก็เห็นแฟนตลอดเวลาทำงานก็เห็นแฟนกินข้าวก็เห็นแฟนนอนหลับก็เห็นแฟนเวลาหลงไหลแฟนคิดถึงแฟนตลอดเวลาเลย จ ะอ ย ู่ ที่ภาวนาน ี้ สติ แล้วนั่นแหละทีนี้ถ้ามันไม่มีสมาธิจิตไม่ยอมคิดไงกิเลสไม่ยอมให้เราคิดกิเลสมันจะต่อต้านมันจะสร้างอารมณ์ไม่ดีให้เกิดขึ้นพอคิดถึงความตายครับนี่เกิดอารมณ์รู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายหรือเกิดหดหู่ใจขึ้นมามันก็เลยคิดไม่ได้เพราะมันไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิอารมณ์เหล่านี้มันจะถูกกันเอาไว้เหมือนหมอที่ต้องฉีดยาชาให้คนไข้เนี่ยเวลาจะถอนฟันเนี่ยต้องฉีดยาชาก่อนแล้วถึงจะถอนได้สมาธินี่ก็เป็นเหมือนยาชาเข้าใจไหมยาชาที่จะให้จิตนี่สามารถมองสิ่งที่จิตไม่อยากมองได้จิตไม่ชอบมองความตายกันไม่ชอบมองความแก่ความเจ็บกันมันก็เลยลืมมันไปพอลืมก็เลยอยากจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันพอเห็นความแก่แล้วก็ตกใจกลัวขึ้นมาเห็นผมขาวขึ้นมาเส้นหนึ่งก็กลัวละเห็นหนังเริ่มมีรอยรีหน่อยก็ แล้วถ้าพิจารณามรณานุสติแล้วก็แต่บางช่วงเราก็ไปพิจารณาการสังขารนี้ คือเอามันเป็นเรื่องๆอ่ะมันเอาเป็นเรื่องๆไปดีกว่าก็ได้ถ้ามันเบื่อเรื่องนี้ถ้าจะไปเจ็บก็ได้แต่ถ้า ในที่สุดเราต้องให้มันเสร็จเป็นเรื่องๆไปต้องจัดการกับเรื่องความแก่ให้ได้จัดการกับเรื่องความเจ็บให้ได้จัดการกับเรื่องความตายให้ได้จัดการเรื่องอสุภะเนี่ยถ้าดูอาการ32ก็ดูเรื่องอสุภะเพื่อจะกำจัดความอยากในกามมันเป็นข้อสอบแต่ละข้อที่เราต้องทำงั้นจะทำทีละหลายข้อทำการบ้านทีละหลายข้อก็ได้มันก็จะเวลามันก็จะยาวออกไปแต่ถ้าเราข้อไหนข้อหนึ่งเช่นเรากลัวตายเอาปัญหาเรื่องความตายให้มันหมดไปเลยพิจารณาความตายอยู่เรื่อยจนกระทั่งมันยอมรับมันก็จะหายกลัวพิจารณาความแก่อยู่เรื่อยต่อไปมันก็ยอมรับมันก็จะหายกลัวความแก่ยอมเจ็บยอมแก่ผมขาวก็ไม่ไปย้อมมันหนังเหี่ยวก็ปล่อยมันเหี่ยวไปตายก็ยอมตายไปหมอบอกเป็นมะเร็งก็เป็นเหลืออีก3เดือนอ่ะ3เดือนก็3เดือน เวทนา ก็ต้องซ้อมไงถ้ากลัวความเจ็บก็ต้องนั่งให้มันเจ็บแล้วก็สอนใจให้อยู่กับความเจ็บอย่าไปหนีความเจ็บอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายแล้วความทุกข์จะไม่มีที่เราทนไม่ได้ไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายแต่ความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปถ้าเราไม่มีความอยากให้ความเจ็บหายไปเราจะไม่ทุกข์ใจเมื่อไม่ทุกข์ใจความเจ็บของร่างกายจะไม่เป็นปัญหาเลยจะอยู่กับมันได้ ถ้า สมมติ ว่าเรายอมผมให้ดูดีอะไรก็ตรงนี้เราก็ยังไม่ถามใช่ไหม มันดูดีทำไมทำไมต้องดูดีด้วยมันอยู่ที่รสนิยมถ้าเกิดก็มานิยมผมขาวขึ้นคนพวกผมดำมันจะต้องมาย้อมขาวก็ได้ใช่ไหมสมัยนี้มันย้อมสีกันหลายสีเนี่ยใช่ไหมสีแดงก็มีสีฟ้าก็มีเนี่ยสีเขียวก็มีมันอยู่ที่รสนิยมพอดีพวกเราไม่นิยมสีขาวกันพอสีขาวเราก็ต้องย้อมทับเหมือนกันท่านไม่ท่านอาจจะย้อมก็ได้ไม่ย้อมก็ได้แต่ใจของท่านไม่เดือดร้อนแต่เมื่อไม่เดือดร้อนก็จะย้อมมันเสียเวลาทำไมใช่ไหมนอกจากต้องไปเล่นละครนี่เพราะว่าผมขาวนี่ไปที่นี่ไม่ได้ถ้าเราไปที่นี่ต้องผมดำอย่างนี้ก็อาจจะต้องย้อมก็ได้หรืออาจจะซื้อวิกมาใส่ก็ได้แต่ท่านไม่ได้ทำด้วยใจท่านไม่เดือดร้อนขาวก็ได้ดำก็ได้แต่บางทีอยู่ในสังคมบางทีก็บังคับว่าต้องย้อมหรืออะไรก็ว่าไปอย่างแต่ไม่ได้ทำด้วยความอยากคำว่าวิตกวิจารณ์ก็คือตึกกระตองเนี่ยเวลาเราบริกรรมพุทโธนี่ก็เรียกตึกกระตองตึกก็คือนึกถึงพุทโธแล้วพอเราบริกรรมก็ตองไปพุทโธไปนี่ก็เรียกตึกตองจิตยังทำงานอยู่จิตยังปรุงแต่งเพียงมันตึกตองในอารมณ์เดียวอารมณ์ของกรรมฐานเช่นดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยดูลมก็ตึกแล้วพอรู้ว่าเข้าก็ตองแล้วรู้ว่าสั้นรู้ว่ายาวนี่ก็เรียกว่าเป็นการจองการดูลมก็เรียกว่าตึกละวิตกวิจารแต่ว่าไม่ใช่วิจารแบบที่เราคิดไม่ใช่วิตกแบบภาษาไทยเขาใช่ไหมภาษาไทยมันแบบโอ้กังวลเรื่องห่วงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็วิพากษ์วิจารว่าใครเป็นคนปาระเบิดใครเป็นอะไรอันนั้นมันเป็นทางโลกแต่ทางธรรมนี่วิตกวิจารก็คืออยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องกล่อมใจตึกจองพุทโธนี่ก็เราแสดงว่าเรากำลังติดตองอยู่กับพุทโธถ้าดูลมหายใจเข้าออกก็กำลังติดตองอยู่กับลมหายใจทั้งนั้นเองคือใจให้มันอยู่อารมณ์เดียวแล้วต่อไปติดตองมันก็จะหายไปจิตมันสงบแล้วเข้าไปติดตองก็จะหายไปเดี๋ยวมันก็แค่เข้าไปในอุเบกขาเหลือแต่อุเบกขาอย่างเดียวก่อนจะผ่านอุเบกขาก่อนจะถึงอุเบกขาก็มีปิติมีสุขขึ้นมาก่อนแล้วมันก็จะค่อยๆหายไปทีละอันทีละอันแล้วพอเข้าฌานสี่มันก็จะเหลือแต่อุเบกขาอย่างเดียว จิตมันเข้าสู่ความสงบเต็มที่มันก็ปล่อยการจดการจองปล่อยลมปล่อยพุทโธทีนี้การปล่อยมันปล่อยส่วนใหญ่มันจะปล่อยแบบผลกระทันหันเนี่ยวุบลงไปตกหลุมตกบ่อตกเหวแล้วก็นิ่งไป ผมอยากถามพระอาจารย์อย่างจิตพระพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้านี่ครับจิตท่านเนี่ยมีผู้รู้ท่านก็มีสัญญาสังขารวิญญาณอยู่แต่ว่าท่านไม่ยึดมั่นถึงมั่นอย่างนี้ คือท่านไม่มีความโลภโกรธหรอก แต่จะมี วิญญาณมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันแต่ท่านไม่โลภไม่โกรธไม่หลงกับอะไร เวทนาเหมือนเวทนาในจิตเนี่ยใช่ไหมครับท่าน เวทนาก็เวทนาทางกายทางจิตทางจิตมันจะไม่มีเพราะเวลาทางจิตมันเกิดจากความโลภโกรธหลง แต่เมื่อท่านบรรลุเหมือนท่านละสังขารแล้วก็ท่านก็จะมีแต่ผู้รู้กับสัญญาสังขาร แต่สัญญาสังขารก็อาจจะไม่ทำงานก็ได้เป็นเวลาเข้าไปในสมาธิ เหมือนอย่างนั้นเหมือนตอนนี้อุเบกขาไม่ทำงาน บางทีมีชีวิตอยู่มีร่างกายอยู่ก็เป็นอุเบกขาได้เพราะตัวที่ทำให้จิตมันไม่เป็นอุเบกขาก็คือตัณหาความอยากพอมีตัณหาก็นิ่งอยู่ไม่เป็นสุขใช่ไหมอยู่เฉยไม่ได้นะแต่คนที่ไม่มีอุเบกไม่มีตัณหาเขาก็อยู่เฉยได้ ไม่มีสัญญาที่มาท่านก ็ไม่เฉยไม่ แล้วก็เป็นสัญญาที่เป็นธรรมอย่างนี้ที่ท่าน เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมท่านก็รู้ทันมัน แต่สัญญาที่เป็นกิเลสนี่ก็ยังมีอยู่นะครับคือไม่มีเลยสัญญาที่คิดว่าจะมาทำให้ต้องไม่มีแล้ว คือมันจะไปนึกแล้วแต่สัญญาเขามันจะไปทางไหนแต่จิตรู้ทันมัน ปล่อยวางปล่อยวางสลัดออกนะ คือไม่หลงตามมันเช่นสัญญาเห็นคนนี้หน้าตาดีคนนั้นแต่มันก็ไม่เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาเพราะมันมีสัญญาตัวตามมาลบทันทีมันจะมีอสุภสัญญาตามมามันมีตัวแก้มันเคยแก้กันมาตลอดเวลา อย่างเช่นถ้าก่อนปฏิบัติอย่างเช่นเราก่อนปฏิบัติเราเคยเห็นคนนี้สวยแต่เมื่อเราพิจารณาบ่อยๆเป็นสุภาพแล้วเนี่ยแม้ว่าครั้งแรกเราอาจจะว่าสวยจะมีว่าไม่สวยจริงๆก็ไม่สวยนะข้างในไม่สวยไม่สะอาดอะไรนี่ก็ตามแล้วก็เป็นกลางได้จิตแค่เป็นกลางก็คุยกันธรรมดาได ้ก็เหมือนกันคนปกติคือเมื่อก่อนเราเห็นเพียงข้างเดียวครึ่งเดียวเราก็เลยหลงนี่เราเห็นสองด้านก็เลยไม่หลงเฉยๆด้านสวยก็เห็นด้านไม่สวยก็เห็น แล้วอย่างในอริยสัจสี่นะครับทุกคนกำหนดรู้เนี่ยเหมือนทั้งทุกกายและทุกใจนี่ฮะแต่เพราะมีบทสวดบอกว่าชาปิจิทุกขาชาลาคุณโสกะอริเทวะทุกกะทุกนัตเนี่ย คือให้รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์คำว่าให้กำหนดรู้คือว่าอะไรเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์หรือเปล่าพวกเรายังไม่รู้ว่าเป็นทุกข์กันเลยเกิดมาคิดว่าเป็นสุขกันใช่ไหมเลี้ยงฉลองกันใหญ่ฉลองวันเกิดกันเพราะไม่เห็นว่าเป็นทุกข์แก่ก็ไม่เห็นว่าเป็นทุกข ์ฉลอง เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เห็นอาจเจ็บไข้ได้ป่วยจะเห็นก็ได้แต่ไม่ยอมมองกันไม่ยอมคิดกันพยายามปฏิเสธพยายามไม่อยากจะให้มันมีเกิดขึ้นการพัดภาคจากกันก็ไม่ยอมคิดถึงกันใช่ไหมคิดแล้วมันทุกข์ก็เลยไม่อยากจะคิดกันอันนี้มันเป็นเรื่องของมันเป็นตัวเป็นทุกข์เลยถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีปัญหาเรามีทุกข์เราก็ไม่รู้จะไปแก้มันยังไงเหมือนกับเวลาคุณไม่สบายเนี่ยมันคุณรู้ว่ามันทุกข์ใช่ไหมก็ต้องไปหาหมอใช่ไหมเพื่อจะได้รักษาให้มันหายถ้าเราดูทุกข์บ่อยๆเราก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นปัญหาเนี่ยเราต้องหาวิธีแก้มันละวิธีแก้ก็คือต้องไปหาสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องทุกข์กับมันแล้วจะทำไงไม่ให้เราอยากกับมันเราก็ต้องความจริงมายืนยันยอมรับความจริงว่าเพราะว่าพอเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็อย่ากลับมาก็อย่ามาเกิดเท่านั้นถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องหยุดความอยากการจะหยุดความอยากก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องทำทานรักษาศีลภาวนาไป มันก็จะได้มันก็จะได้เหมือนกับว่าเวลาเราไม่สบายเราก็ต้องไปหาหมอการไปหาหมอก็คือการไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยพอไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกอยากจะหายจากโรคทุกข์ทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายก็เอาไปทำทานไปรักษาศีลไปภาวนาแล้วก็เดี๋ยวก็จะหายมีใครอยากจะถามอะไรไหมทางนี ้โยมเคยทำเรื่องผิดพลาดนะคะตอนในรุ่นพารุ่นน้องไปทำแทนแล้วพอมีครอบครัวมามีลูกมาเกิดเขาบอกในฝันเขาบอกให้เขียนว่ามรณะแล้วมันมีเหตุให้ทำให้ตื่นและไม่เขียนนะคะท่านอาจารย์แล้วตลอดเวลาที่มีเขามามันทำแต่เรื่องทุกข์แบบตลอดเลยค่ะมันเหมือนกับแบบโยมจะเจอหลายๆรอบที่แบบว่าเข้าใจเรื่องกรรมว่าบางครั้งก็ชดใช้กันทำไว้แล้วก็ชดใช้เข้าใจว่าชดใช้อะค่ะตลอดเวลาก็จะมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะหมดสักทีอะตั้งใจทำให้เต็มที่แล้วก็ยังไม่จบเพื่อเสียค่ะเขายังไม่หยุดที่จะทำเรื่องทุกข์ใจให้เราตลอดเวลาม ันยังไม่หมดก็ต้องใช้ต่อไป จะพอมีทางก็ให้หมดไวๆได้ไ หมอ๋อหมดไวๆก็คืออย่าไปทุกข์กับมันไงมันจะยาวจะสั้นถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหมดเราก็จะไม่ทุกข์กับมันปัญหาไม่ได้อยู่ที่ยาวที่สั้นปัญหาอยู่ที่ความอยากของเราอยากให้มันหมดเร็วๆเมื่อมันยังไม่หมดเราก็ยังทุกข์อยู ่ก็เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะเมตตาแล้วก็ทดใช้นะคะแต่แบบนานจังจะหมดละที ทำยังไงได้มันจะนานจะช้ามันก็เป็นเรื่องของมัน โยมก็ยังวัยรุ่นเนาะเพื่อนทุกน้องทุกก็เอาสมหูร่วมคิดกันทางไปอ่ะ มันอาจจะไม่เป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวก็ได้มันอาจจะมีหลายเรื่องสะสมกันมาอยู่ อันนี้เท่าที่ทราบ เท่าที่เราจำได้ท่านเองไอ้ที่เราไม่รู้ที่จำไม่ได้มันอาจจะมีเยอะแยะก็ได้ สงสารเพราะว่าสงสารนะ คะก็พยายามทำบุญไปแล้วอย่าไปทำบาปเพิ่มก็แล้วกันต่อไปบาปที่ทำมามันก็จะค่อยๆหมดไปเองแล้วต่อไปก็จะเหลือแต่บุญมันก็จะส่งแต่ผลบุญให้กับเราไปขณะพระพุทธเจ้ายังไม่บวชยังไม่หมดบาปนะก็ยังมีเทวทัตมาจองร่างจองฐานอยู่ เปิดดูอยู่นะคะเปิดดูทุกทวนทุกเช้าก็ฟังเทศน์ท่านอาจารย์แต่ก็ยังรู้สึกว่าท้อๆว่าเราก็ทำน้อยใช่ไหมคะทดแทน คือเราอยากได้สิ่งที่ดีโดยที่ไม่ลงทุนไงเราอยากจะได้ผลดีแต่เราไม่ยอมทำดีเราไปทำบาป ก ็ต้องใ ช ้ก็พยายามทำใจเป็นอุเบกขายอมรับกรรมไปมันจะมากจะน้อยก็ถือว่ามันเป็นผลของการกระทำของเราก็แล้วกันอย่าไปอยากให้มันหมดเพราะความอยากจะทำให้เราเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาโดยใช่เหตุถ้าเรายอมรับกรรมของเราแล้วเราก็จะไม่ทุกข์มีใครถามอะไรจะให้พรก่อนนะมีใครอยากจะกลับบ้านไปไหนยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังใครไม่ได้ใครอยากได้หนังสือซีดีก็เชิญหยิบเอานะ มาอยู่กี่วัน หร ือ ว่า ถึง ไว้ พยายามฝึกนะฝึกสติไปแล้วต่อไปก็จะนั่งได ้ก็มาฟังธรรมเนี่ย อ๋อเทศจบไปแล้ว อ๋อ เพิ่งเพิ่งกลับไปเมื่อกี ้ ทำดีได้ดีทำบุญละบาปจะทำอะไรก็ตามขอให้ทำบุญละบาปไปเรื่อย อ ย่าไปผิดศีลห้าแล้วก็ทำบุญไปตามโอกาสตามความสามารถทำมากก็ทำไปทำน้อยก็ทำไปทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อย แล้วคนเพื่อนเพื่อนเขาสนใจธรรมะท่านอาจารย์แต่เขาก็ยังไม่ค่อยทำทานเท่าไหร่นี้เขาจะก้าวหน้าไหม ก็ไม่ก้าวเพราะมันการก้าวต้องเกิดที่การกระทำการสนใจธรรมะยังไม่พอเพียงเป็นเหมือนสนใจอ่านดูแผนที่แต่ยังไม่ออกเดินทางดูแผนที่แต่ไม่ยอมออกจากบ้านยังอยู่ที่บ้านมันก็เห็นแต่แผนที ่ ถ้าอยากจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่แผนที่ชี้บอกก็ต้องออกเดินทาง ยังไงก็ต้องมีทางไว้ก่อน ต้องทำทางก่อนเพราะว่าทางนี้เป็นเหมือนตัวที่คอยให้เราได้ออกจากการกระทำต่างๆที่ไม่ดีแล้วมากระทำในสิ่งที่ดีเพราะถ้าเรามีเงินแล้วเรามักจะไปเที่ยวกันใช่ไหมเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี่ไปทำทานแทนจะได้ไปอยู่วัดได้ไปอยู่วัดกันไปปฏิบัติธรรมที่วัดกันมันต้องทำทานก่อนถ้ามีเงินเยอะๆมันจะไปเที่ยวกันเล่นกันไปซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆมันก็จะไม่สามารถมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมได้แต่ถ้าเอาเงินมาทำบุญทำทานแล้วเดี๋ยวมันก็จะรักษาศีลได้ภาวนาได ้ อย่างนี้เราเอาเงินมาเดี๋ยววันนี้เราเอาเงินมาวัดเนี่ยมาทำบุญเดี๋ยวเราก็รักษาศีลได้เดี๋ยวเราก็ภาวนาได้ต้องเริ่มต้นจากทานนอกจากว่าถ้าเราไม่มีเงินแล้วก็ไม่ต้องถ้าไม่มีเงินมันก็ต้องเข้าวัดอยู่ดีมันเลือกจะเที่ยวไม่ได้มันก็ไปวัดจริงสังเกตเราคนที่เข้าวัดส่วนใหญ่ไม่มีตังค์นะ ใช ่ไหมหมดเนื้อหมดตัว อะไรอย่างนั้นก็ไปอาศัยวัดมันไม่ติดนิส สมก็ถ้าไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ไปเพื่อจะไปอาศัยอยู่อาศัยกินไปเพื่อไปศึกษาปฏิบัติมันก็ต้องมีบ้างแหละเงินทำบุญค่าน้ำค่าไฟ100 บาท200มันยังไม่มีเที่ยวนะแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ไม่เป็นไรอย่างพระที่มาบวชนี่ก็มาสายวัดอยู่กันทั้งนั้นน่ะเรามาบวชนี่เราก็ไม่มีเงินมาทำบุญกับวัดเท่าไหร่ แต่เห็นท่านจันเรียนบอกต้องปฏิบัติให้ได้วันหลายชั่วโมงถึงจะคุ้มไม่ติดนี่ศพ ใช่ไหมท่านท่านพูดแล้วกันพวกเราขี้เกียจไงการจะมาการจะมาอาศัยวัดกินอยู ่ มาอยู่วัดก็ต้องปฏิบัติให้สุดๆเลยอย่างนั้นก็ต้องปฏิบัติตามกฎตามกติกาของวัดถ้าอยากจะใช้นี่สงก็ไปล้างส้วมทำความสะอาดช่วยกวาดทำความดูแลรักษาวัดให้สะอาดก็เป็นการใช้นี่สงไปในตัวถ้าไปล้างถ้วยล้างชามในโรงครัวนี่ก็เป็นการใช้นี่สง อาจารย์แล้วถ้าคนเราสมมีกรรมมาด้วยกันแต่ว่าถ้าเกิดเราก็ไม่อยากจะใช้กรรมเราออกไปจากตรงนั้นมันจะหรือว่ามัน ยากกันอยู่เนี่ยยากกันเป็นคนละทางถ้ามันกรรมมันแรงเดี๋ยวมันก็กลับมาเจอกันเองมันหนีไม่พ้นต้องทำใจอย่างเดียวยากได้ก็ยากไปถ้ายากไม่ได้ก็ต้องทำใจอยู่ไปจนกว่ามันจะหมดกรรมเหมือนผลไม้จนกว่ามันจะหลุดออกจากขั้วมันยังก็ตกลงมาถ้ามันยังติดอยู่ก็ต้องติดกันไป อ๋อมันอยู่ที่กำแรงก็ดึงกลับเข้ามา ก็เวลาเจอมันก็ให้ทำใจทำใจเฉยๆเฉยๆเป็นกำอย่างนั้นเนี่ยลมพัดก็เฉยๆกันมัน ให้มันพัดไปนั่นเองไม่ต้องไปต่อต้านการต่อต้านทำให้เราทรมานขึ้นมาถ้าเราไม่ต่อต้านเราจะเฉยๆจะไม่เดือดร้อนอยู่เข้าไปเขาจะดีเขาจะชั่วกับเรื่องของเขาร ักษาใจเรา แล้วรักษาใจเราให้เฉยๆอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมใหม ่ อย่าไปพูดดีนิ่งๆเดี๋ยวเขาเป็นยังไงตบมือสองข้างตบมือข้างเดียวไม่ดังเราจะตบก็ปล่อยเขาตบไปแล้วไม่ทำไปโต้เดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเองหรือถ้าเราต้องตายก็ยอมตายเกิดมาก็ต้องตายอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตาย จะได้หมดกรรมเ ลยได้หมดกรรมเพราะโลกาลานะท่านก็ยอมตายท่านบอกถ้าท่านหนีเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ตามมาใหม ่ กรรมนี่หนีไม่พ้นมันเป็นเหมือนเงาตามตัวเราแล้วมีอย่างเดียวที่ยอมให้มันหมดก็ชดใช้มันไปเป็นนี่ก็ไม่ยอมใช้นี่ได้ไงนี่ก็เขาก็ตามมันทวงนี่อยู่เรื่อยแหละพอใช้นี่หมดแล้วเขาก็ไม่มาทวงแล้วใช่ไห ม คนนี้ถามนะฮะคนที่อยู่เรื่องกรรมเนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่าหนีเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมก่อนแล้วค่อยมารับกรรมนี่จะคิดถือว่าเป็นนิสัยผิดไหม คือกรรมนี่เราจะไปหนีมันก็ตามเราได้ไปปฏิบัติธรรมมันก็ไปตามเราได้มันจะตามเราเพราะนั้นคือว่าอย่าไปหนีเสียเวลาให้เหนื่อยนะแล้วก็ดำเนินชีวิตของเราตามปกติของเราไปอย่าไปทำเพื่อจะหนีกรรมมันหนีไม่พ้นช้าก็เร็วมันก็ตามอย่างที่พระอนุนบางทีก็บอกพระเจ้าบอกอย่าอยู่ตรงนี้เลยที่นี่มันคนไม่ดีพระเจ้าบอกว่าไปข้างหน้าเที่ยวจะไปเจอคนดีเดี๋ยวมันก็ไปเจอคนไม่ดีนั่นมันอยู่ที่ไหนก็อยู่มันไปถ้ายังต้องอยู่ก็อยู่กันอย่าไปเพราะต้องอย่าไปเพราะหนีถ้ามีเหตุผลอย่างอื่นไปก็ค่อยไปเช่นหมดธุระตรงนี้แล้วไม่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปนี้ก็ไปแต่ถ้ายังต้องทำธุระตรงนี้อยู่ก็ทำมันไปต่อไปแต่อย่าทำเพราะกลัวอย่างเงี้ยอย่าไปกลัววิบากหนีมันเดี๋ยวมันก็ต้องไปเจอข้างหน้าอยู่ดี ไม่ใช่ว่าไปตรงนี้เจอเราเชื่อเราหนีตรงนี้ไปตรงนี้จะไม่เจอนะ ใช่ จะเจอหนีดีก็ต้องหนีไปเรื่อย มันก็ต้องมี ใช้หมดไปเลย ถ้าเราต้องอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปอย่าไปหนีเพราะว่าเราอยากจะหนีกรรมหนีเรื่องนี้เพราะว่าปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจของเราใจของเราคือไม่อยากจะพบกับสิ่งที่เราไม่ชอบนั่นเองงั้นเราหันมาทำใจให้เราเฉยๆกับสิ่งที่เราไม่ชอบดีกว่าเจออะไรก็เฉยๆไป อาจจะเพราะว่ากิเลสพาคิดนะพระอาจารย์ที่ว่าพระโมคคัลลานะยังเป็นพระอรหันต์แล้วแค่รับกรรมอย่างเงี้ยถึงตอนนั้นแค่ไม่เป็นทุกข์ใจแล้วอะไรเงี้ย เ ราเชื่อถ้าเกิดเราหนีไปเป็นแบบเป็นพระอรหันต์แล้วแค่รับกรรมทั้งหมดอะไรเงี้ยจะได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไป คือเราไปเจรจากับกรรมไม่แน่สิว่ามันจะให้เรารับเมื่อไหร่ใช่ไหมแล้วก็ปฏิบัติไประ หว่างทางจะเจอก็เจอไป เจอก็เจอไป ถ้าจะไปเจอตอนที่เหมือนกับพระทางคุริมาหรือพระ อะไรก็แล้วแต ่นี่ก็แล้วแต่ เจอก็ต้องเจอก็ใช้ธรรมะสู้มันไปทำใจให้นิ่งให้เฉยแล้วใจจะไม่ทุกข ์กิเลสพาไปคิดถึงบรรลุก่อนไม่ได้เพราะต้องไปตามขั้นตอนและส่วนกรรมจะให้ก่อนหรือหลังการที่บรรลุธรรมนี้ก็แล้วแต ่ใช่เราไปกำหนดได้ได้เราไปสั่งกรรมว่าอย่าเพิ่งเกิด คร ับ เออให้เราใกล้ตายก่อนค่อยเกิด ใช่ ครับมันจะเกิดเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้หรอกวันดีคืนดีมันเหมือนลูกกาบาทเนี่ยมันโผล่มาฉันเตรียมตัวรับไว้เตรียมใจรับไว้ฝึกทำใจให้สงบ คือพระมุกลานะท่านก็ไม่ทราบว่าจะต้องมีการ ท่านไม่ทราบเมื่อไหร่วันจะมาเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ว่าเทวทัตจะมาเมื่อไหร ่ก่อนนั้นท่านก็ไม่รู้ว่าการเรียนท่านบรรลุธรรมแล้วท่านแต่ท่านหนีไปก็ไม่พ้นนั่นก็อันยอม คืออะไรเกิดเล่าอย่าไปหนีมันหนีไปก็เหนื่อยไปเปล่าๆไม่ต้องหนีหรอกเพราะว่าใจของเรานี่สามารถรับกับทุกสิ่งทุกอย่างได ้ถ้ากำลังใจดี มาสร้างตัวนี้ดีกว่าสร้างพลังจิตดีกว่าสร้าง จิตเพื่อให้รับกับทุกสิ่งทุกอย่างให้ได ้คนปล่อยวางได้มากๆนี่มีบุญเยอะ ใช่วันนี้ยังไงต้องไปทำบุญขอนู่นขอนี่เห็นยังปล่อยไม่ได้ใช่ต้องอาศัยคนอื่นให้ช่วยเขาเจ้าต้องพึ่งตัวเองตาเหี้ยตาโนนาโถเราต้องไปทำบุญไปขอคนนู้นคนนี้ให้ช่วยเราเราช่วยตัวเราเองดีกว่าทำใจการช่วยใจคือการทำใจทำใจให้นิ่งให้สงบก็ต้องฝึกสติให้มากๆถ้ามีพุทโธมีสติแล้วมันจะทำใจได้ยิ่งถ้ามีปัญญามันก็จะทำลายความทุกข์ทั้งหมดได้เลยไม่หวั่นไหวกับวิบากกรรมทุกชนิดถ้ามีปัญญาแล้วจะไม่หวั่นไหวถ้ายังไม่มีปัญญายังหวั่นไหวก็ต้องใช้สติดึงใจไว้อย่าให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆมันไม่ร้ายแรงเท่ากับความคิดของเราหมอบอกจะฉีดยานี่ยังไม่ทันฉีดแล้วตกใจเราไปซะก่อนแล้วใช่ไหมพอฉีดจริงๆมันก็ไม่เจ็บเท่าไหร่นะนิดเดียวเองพอหมอบอกเป็นมะเร็งต้องผ่านในการไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ในการจริงๆมันก็เท่านั้นน่ะมันก็ไม่มีอะไรรุนแรงหรอกอ าจารย์แล้วมีคนรู้จักอ่ะพ่อแม่เขาป่วย ฮะ พ่อแม่เขาป่วยแล้วหงุดหงิดมากเ ลยเขาอยากจะหายพ่อแม่เขาหาย ลูกก็เข้าหน้ากันไม่ติดลูกโดนดุว่าลูกหน ีออ กมา พ่อแม่อารมณ์คนเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีมันก็พูดไม่ดีคนอยู่ใกล้ก็ไม่อยากจะอยู่ด้วย แต่ก็ต้องควรต้องอยู่ เพราะเขาไม่เคยฝึกอารมณ์ไว้ก่อนถ้าเคยฝึกทำใจว่างให้สงบเวลาร่างกายเป็นอะไรเขาก็เฉยๆยิ้มแย้มแจ่มใส แต่แม่ลูกก็ไม่ได้ฝึกนะแต่พอเป็นอมพึกแล้วก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดี ยังมีข่าวล่าสุดนี่ประธานาธิบดีคาร์เตอร์ที่เขาหมอก็บอกว่าเป็นมะเร็งมันได้ลามไปในสมองนะยายก็ออกมาสัมภาษณ์ว่าผมยอมรับรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ไปแต่ผมไม่เดือดร้อนยังทำหน้าที่เป็นปกติยังทำงานได้ก็ทำต่อไปเหมือนต้องจิตใจต้องอย่างนั้นต้องเข้มแข็ง แต่ท่านไม่ทราบท่านเป็นพระอริยเจ้าหรือนี่เราไม่ทราบแต่ว่าท่านคิดแบบนั้นใช่ไหมท่าน ท่านคิดแบบนั้นท่านจะมองท่านเป็นคริสเตียนไงท่านก็จะมองว่าท่านฝากชะตาของท่านไว้กับพระเจ้าแล้วแต่พระเจ้าจะประทานให้ อย่างนั้นท่านก็ไม่ทุกข์ตอนน ี้ไม่ทุกข์ท่านไม่ทุกข์ แต่ว่าชาติอื่นยังอยู่เราไม่รู้ชาติอื่นชาติอะไรเราไม่รู้แต่ตอนนี้ท่านคิดอย่างนี้ท่านพอท่านคงมีพระโสดาบัน อันนี้มันไม่เป็นโสดาบันมันต้องใช่ว่ามันต้องเห็นว่ามันความทุกข์ของเราอยู่ที่การไปยึดติดที่ร่างกายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยร่างกายเราก็ต้องเห็นว่าร่างกายมันกับเราเป็นไม่ใช่เป็นเราเป็นแค่ตัวเราของเรา คือคำพูดของท่านนี่ไม่ได้บอกว่าท่าน เป็นยอมรับชะตากรรมก็อาจจะเห็นว่าเกิดแล้วก็ต้องตายก็อาจจะเป็นโสดาก็ได้ไม่รู้แน่ แต่ก็ตัวเดิมท่านรู้ว่านี่ไม่ใช่ของท่านอยู่แล้วจิตร่างกายนี่จะเป็นของ ท่านท่านอาจจะเห็นก็ได้ว่าถ้าไม่ยอมรับความตายก็จะทุกข์ท่านก็เลยยอมรับความตายพอยอมรับความตายแล้วมันก็ไม่ทุกข์อันนี้ก็เป็นโสดาบันได ้ที่ปกก็จะออกหนังสือใหม่นะ เราเป็นคนออกแบบปกก็แบบ ก็ว่าจะทำว่าพี่ชายเขาวาดรูปแต่เขาวาดเป็นรูปดอกบัวดีเนี่ย ตามใจเล่นมาที่ทำเสร็จแล้วยังปก ยัง ยังไม่ วาดเลย เนี่ยคือว่าเขาเป็นกระทิมแล้วไม่ใช่เหรอยังไม่เพียง เดี๋ยวต้องถามให้ปลุกดูนะ ยังดำเนินการอยู่เราก็เป็นคนออกแบบทุกเล่มเลยใช่ไหม ก็ที่ผ่านมาก็จุลธรรมพวกจุลธรรมอะไรเนี่ยเห็นวางอยู่ที่วัดท่านจันทร์ฟักด้วย วันนี้ไปหลายแห่งคนเอาไปแจกกันวันนี้มาคนเดียวเหรอ ขึ้นมาคนเดียวจะมาสองคน เป็นคนเป็นผีเหรอกลัวพระเหรอกลัวกลัวไปถือศีล นะไม่กลัวขึ้นมาเ ลยพวกกินเหล้ามันจะกลัวพระกันใช่ไหม ไม่ลบตัวน ะว่าไง มากราบครูบาอาจารย ์มาจากที่ไหน มาจากจ ัง หว ั ดอ ุ ดร จังหวัดอุดรอยู่ที่บ้านไหนบ้านไหน อยู่บ้านบางประดู บ้านประดูบวชนานหรือยัง สี่พรรษา แล้วเคยไปศึกษาครูบาอาจารย์ที่ไหนมา อยู่วัดสามแยกครับ อาจารย์เนี่ยอาจารย์อะไร อาจารย์เกษียณไหม อาจารย์เกษียณเนี่ย ปัจจุบันนี้เสร็จแล้วคร ับ เสร็จแล้วอยู่เราไม่เคยไปกราบครูบาสายหลวงตาบ้างเหรอ ไม่เคยคร ับ ไม่เคย เรื่องมาจากก้อยนะ เราอยู่ใกล้ๆไม่ไป ก็ยังไม่มีโอกาสพอดีผ่านมาทางแยกก็เลยส่วนโยง ยังอยู่ที่อุดรอยู่นะ ครับไปกลับนอนมันพรุ่งนี้แหละครับ อยู่อำเภออะไรอำเภออ ำเภอหนองละซอครับ หนองละซอครับแล้วนั้นมีวัดครูบาอาจารย์บ้างไหม มีหลวงปู่ลีหลวงปู่วันชัย อ๋ออยู่ทั้งนั้นเลย ครับผม ไม่เคยไปเลย ยังไม่เคยไป น่าจะไปนะอยู่ใกล ้ๆครับตอนเดือ นกรกฎาคมพอดีพาทางนี้ก็มากราบหลวงปู่ก่อน คนที่ไปกราบทางนู้นเขาก็บอยมาทางนี้คนทางนู้นชอบไปกราบทางนู้นคนทางนู้นก็ชอบไปกราบทางนี้หมดได้ตั้ง14ภาษาเลยเป็นคนอุดรเนี่ย เป็นคนโคราชครับ แล้วเป็นไงมีอะไรไหมมีปัญหาอะไรไหม ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาปฏิบัติได้ดี ก็พออยู่ได้ครับผม ก็ดีอยู่กันกี่องค์อ่ะ อยู่กันห้าองค์คร ับห้าองค์เป็นสำนักเล็กๆเลยใช่ไหม ครับสำนักเล็กยังไม่ใช่วัดไม่ใช่สำนักสงฆ์เป็นที่ของป่ามาพระที่อยู ่เป็นเขาหรือเปล่า ครับผมเป็นเขา อยู่ใกล้ๆกันเขาของหลวงปู่นี้นี่แหละ เขาลูกเดียวกัน เขาลูกเดียวกัน ภูพานน้อย แล้วไปถึงวัดท่านก่อนแล้วหรือต้องเลยวัดท่านไปถึงหรือไปคนละที่กัน ไปเส้นเดียวกัน เส้นเดียวกัน เลยวัด หลวงปู่นี้นะ คะ เลย เลยไปอีกหน่อย แต่ก็มีวัดเล็กๆเยอะเหมือนกัน เยอะครับ อยู่ตามซอกตามหลืบตามภูเขาเยอะ แล้วไปบิณฑบาตที่ไหนนะ บินที่หมู่บ้าน นะแถวนั้นมีหมู่บ้านใกล้วัดเลยนะ ก็ห่างประมาณสัก30กิโล ก็ต้องเดินลงจากเขามา เดินจากเขา แล้วไฟฟงไฟฟ้าอะไรไปถึง ไม่ถึง ไม่ถึง แต่มีโซล่าเซลล์อยู ่ คร ับ น้ำก็อาศัยน้ำป่าเนี่ย ครับอาศัยน้ำจากภูเขาม ีที่เก็บกัก ก็พอครับมีถังพลาสติกอยู่แล้ว ก็ดีอยู่ในป่าในเขาเป็นที่บำเพ็ญมาบวชก็เพื่อบำเพ็ญนะ ครับผม ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับภารกิจภายนอกไม่ต้องสร้างบวชไม่ต้องสร้างเจดีย ์ไม่มีครับ ปฏิบัติอย่างเดียว เน้นอย ่างนี้อันนี้ใครเป็นหัวหน้าท่านเป็นหัวหน้าอยู่แล้ว ไม่ครับมีครูบาอาจารย์ที่นี่ผมเป็นพระลูกวัด ครูบาอาจารย์ท่านชื่ออะไร ชื่อหลวงปู่ป๋า หลวงปู่อะไรนะ หลวงปู่ป๋าครับ หลวงปู่ป๋า ครับท่านก็บวชมาสัก20กว่าพรรษา ท่านเคยไปศึกษาครูบาอาจารย์ไหม เป็นลูกศิษย์หลวงปู่คำพอง แล้วได้ไปกราบครูบาท่านพาไปกราบครูบาอาจารย์นั่นหรือเปล่า ่ได้ตามถ้าท่านอบรมบ้างท่านเรียกอบรมบ้างหรือเปล่าเทศให้ฟังบ้างหรือเปล่าท่านนี้จะไปไหนต่อ จะกลับแล้วครับผม กลับไม่ได้เนี่ย กลับมันพูดให้เขากลับมาลองพวกนี้อันนี้ก็จะกลับไปที่ศาล มาทางนี้มาทำอะไรนะ มาจะมากราบหลวงพ่อหน่ อ ยมางานนิมนต์ที่บ้านโยมครับ ที่ไหนที่บ้านยา ที่บ้านใหญ่ที่บางใหญ่ครับนนทบุรี อ๋อนนทบุรี แล้วก็มีที่ที่อยู่ที่ศรีราชาจะนิมนต์ให้มาที่ศรีราชา ครับเลยมากราบหลวงพ่อเลย ก็มีวันเรียนหนังสือซีดีไปได้นะไปฟังได้ต้องการ มีอะไรแล้วพ่อไหมมีก็จะกลับลาคร ับ ได้ขอให้ปฏิบัติกำลังเจ้าหน้าไปเรื่อยๆนะ